Раздзел другі. Калі апейка ішоў у кабінет, ля дзвярэй амаль кожны раз сустракала яго чарада дзядзькоў і цётак, што чакалі яго. Просьбы свае давяралі адным паперам дзядзькі і цёткі рэдка. Не заўсёды задавальняла іх і гаворка з сакратаром райвыканкама ці загадчыкам райза. Багата хто лічыў за нязменны абавязак уручыць паперу самому старшыні, пагаварыць з самім. Бывала, калі апейка не паяўляўся з раёна доўга, сядзелі па некалькі сутак, начуючы дзе-небудзь у знаёмых. Паяўляліся кожную раніцу, быццам на працу, пакуль не дабіваліся да самога. Такія сустрэчы з людзьмі былі апейку непростай і нялёгкай часткай яго работы. Людзі неслі сюды да яго свае надзеі, сваю роспач, хто што меў. Цяпер да звычных просьб памагчы мукою, насеннем, да скарг на вялікі падатак, на падатковыя несправядлівасці дадаваліся часта скаргі, звязаныя з калгаснай навіною. Таму зямлю нарэзалі нядобра, ўсё лепшае забралі пад калгас, таму прыгразіліся, што калі не ўступіць, каб у салаўкі рыхтаваўся. Рэдка хто не пытаўся, гэта справядліва? Гэта па савецкіх законах? Амаль у кожнай скарзе просьбе за асабістымі нягодамі і крыўдамі былі агульныя грамадскія праблемы, амаль кожны раз адказваючы, памагаючы, раячы. Апейка так ці інакш павінен быў тлумачыць дзяржаўную палітыку у калгаснай справе, браў на сябе як бы ролю агітатара. Гэта была такі сапраўдная работа агітатара. Сёння яго таксама чакалі. Між дарослых, сярод якіх ён заўважыў чалавека з жаўтаватымі доўгімі за каўнер пасмамі, поп ці што, цэлая прыціхлая чародка вясковых дзяцей. Апейка павітаўся, сказаў, што хутка пачне прымаць, у кабінеце зняў паддзёўку, ён, як і па дарозе сюды, быў яшчэ неспакойны. Не адступала прыкрасць ад башлыковага папроку за брата. Важка ціснула ўсярэдзіне даўняя, зноў пацяжэлая непрыхільнасць да Саўчыка. Зноў згадаў башлыковае. Не хацеў бы мець такога брата. Отказаў думкаю злосна з'едліва. А я хацеў? Я сам параіў быць такім. Я сам знарок начапіў сабе на шыю гэтае бервяно. Зноў прыкрасць перайшла на аднаго башлыкова. Як бы вышэй лічыць сябе за тое, толькі што няма такога кампраміціруючага брата, што біяграфія ідэальная, як ордэнам ганарыцца. Ён хутка перагледзеў паперы, што прыйшлі гэтымі днямі, выйшаў прыёмную. Ну, пачнём. Усе ўсталі, некаторыя падаліся бліжэй, чакаючы, а апейка абвёў усіх позіркам, заважыў. Жаўтлявы з доўгімі пасмамі стаяў трохі асобна. Маладыя карыя вочы глядзелі цікаўна, дапытліва, як бы загадзя дазнаваліся, чаго трэба чакаць. Апейка на міг затрымаў позірк. Сялянская світа, зайцовая шапка, дужы, загарэлы, скура твару аж ільсніцца, пэўна, корміць непагана. Зразу ж адарваў позірк, спыніўся на купцы дзяцей. Несмелыя, нема прыціхлыя, найбольш сарамяжыя, яны ціснуліся адно да аднаго, амаль усе ў даматканых світках не зводзілі з яго чыстых даверлівых і вострапільных вачэй. Ён кіўнуў ім весела, бадзёрліва. — Вы ўсе разам? — Разам, — адказаў за ўсіх адзін, з шорсткім шчэццем нероўна, мабыць, матчынымі нажніцамі, абскубаных валасоў, з рашучым мужчынскім басочкам. — Разам, — пацвердзіў лысы дзядзька, што стаяў ля іх, як пастух, шапкай у адной руцэ, з пугай у другой. Што ж такое здарылася, што адразу такой грамадой? Апейка перачакаў момант маўчання, весела запрасіў. Ну, заходзьце, высветлім. Дзеці заварушыліся, сталі перагаворвацца шэптам, штурхаць адно аднаго, але не пайшлі. Дзядзька з пугаю таксама ўзяўся з выглядам старэйшага паддаваць смеласці малым. Няёмка, нясмела штурхнуў аднаго, другога шапкаю, велеў з папрокам усім: «Заходзьце!» «Сказано!» Першым адважыўся той жа шорсткім паскубаным шчэццем. За ім беленькая дзяўчынка з ружовымі кругамі на шчаках. Апейка, прапускаючы іх паўз сябе, падбадзёрліва з любасцю пагладзіў некалькі галовак. Апошні ўвайшоў, як з астаткам, дзядзька з пугаю, няёмка трохі і важна, як бы хаваючы важнасцю гэтай няёмкасць свайго становішча сярод малых. У кабінеце дзеці ў лапцях у зрэб'і азіраліся яшчэ вастрэй, ціснуліся яшчэ больш, смыкалі насамі, насцярожана чакалі. Апейка не стаў прасіць іх сядаць, не даў і ім, і сабе лішняга клопату. Не зайшоў за стол, стаў перад імі, як настаўнік у школе. «Ну, дык што здарылася, а?» Пасля моманту няёмкай цішыні асмелілася бялявая з ружовымі шчакамі. Паружавеўшы яшчэ горш, нібы са сцэны прачытала на памяць, відаць было падрыхтаванае загадзе, аж перарывалася дыханне, так хвалявалася. «Таварыш старшыня райвыканкама, мы прыйшлі, каб папрасіць вас, чтоб пакінулі ў школе настаўніка Івана Мікалаевіча». Гэтым вялікім словам яна аддала ўвесь свой пал душы, і не толькі душу, а і голас. Іншыя ўжо маглі, пакуль яна гарэла, перажытым адказваць апейку. З якой яны школы, з якога класа, па якіх прадметах у іх Іван Мікалаевіч, як яго прозвішча. Нарэшце апейка высветліў, што дзеці з крыцкай школы, што настаўнік, за якога яны прыехалі заступіцца, Іван Мікалаевіч Гарошка. Апейку былі вядомы не толькі гэтае прозвішча, але і той, каму яно належала. Гарошка настаўнічаў у сваёй роднай вёсцы ўжо з дзясятак гадоў, яшчэ тыя гады, калі настаўнічаў і ён апейка. Апейка быў амаль незнаёмы з ім, бачыліся толькі некалькі разоў на настаўніцкіх сходах. Але апейку добра было вядома, што Гарошка настаўнік такі, якіх мала не тое, што ў раёне, а і ў цэлай акрузе. Пра гэта казалі ўсе, хто калі-небудзь быў на яго уроках. От і дзеці, смялеючы, памагаючы адзін аднаму, перабіваючы, з захапленнем казалі цяпер: «Так добра, так цікава пра 905 год, пра рэвалюцыю ў Петербурзе, пра Леніна расказваў, пра пяцігодку, пра тое, якія дзе заводы будуюцца, як добра будзе жыць скора, і от жа бяда, якая цяпер Івана Мікалаевіча знялі з настаўнікаў. Сказалі, што яму не можна вучыць дзяцей, бо ён служыў пры цары, у царскай арміі, быў царскім афіцэрам, і што ён будзе вучыць дзяцей супроць савецкай улады. Але ж яны ведаюць, што хоць Іван Мікалаевіч і быў у царскіх афіцэрах, але ж ён зразу, як пачалася савецкая ўлада, перастаў служыць цару. І цара ён зусім, гэта яны самі чулі, не любіў ніколі і не любіць. І афіцэр ён не з памешчыкаў якіх-небудзь, а з простых людзей з іх жа сяла. І ўсе добра зналі яго бацьку, і ўсе бачаць, што ўсе гады ён, Іван Мікалаевіч, за адну савецкую ўладу стараецца». Апейку вельмі ўсхвалявала дзіцячая шчырасць. Слухаючы малых, нібы вярнуўся ў сваю нядаўнюю мілую мінуўшчыну, нібы зноў быў настаўнікам. Як настаўнік ён добра адчуваў, як важна дзецям тое, што яны кажуць тут, і тое, з чым яны пойдуць адсюль, куды прынеслі свае давер'я і надзею. Таму жыццёвы вопыт дадаваў да ўсяго сваю долю цвяроза і непэўнасць. Ведаў апейка, як непроста будзе замацаваць у іх веру гэту і надзею. А да ўсяго, што б там ні было, радаваў сам факт. Малыя самі усталі за праўду, вясковыя сарамяжыя прыйшлі ў рай выканкам. Малыя грамадзяне будучыні. Ён нібы не паверыў: хто вас падгаварыў, чтоб прыйшлі прасіць за Івана Мікалаевіча? Дзеці здзівіліся: ніхто, мы самі. Шкада стала, мы і надумаліся. Няправільна яго знялі. Скажыце, нехай ён зноў вучыць. Збуту не давалі, пакуль не сказаў, што павязу. Дзядзька з пугай пакруціў лысай галавою са здзіўленнем і пашанай: як машкарэча населі. Апейка ведаў ужо, і што гарошку знялі, і як усё было. Хтосьці з пільных гарошкавых землякоў, можа быць, ім вывучаных, месяцы два назад напісаў сталічную газету, што ў крытах у школе пры патуранні сельсавета і раённага кіраўніцтва замаскіраваўся класава чужды элемент — белагвардзеец, які з залатымі пагонамі і з вінтоўкай у руках ваяваў за цара і ўсякіх урангеляў і губіў нешчадна трудавы народ. У газеце з пісьма зрабілі копію, якая і трапіла на стол сакратару юравіцкага райкама партыі. Ліст гэты чытаў у кабінеце Башлыкова і апейка. Пад усім, што паведамляў невядомы аўтар газеці Башлыкову, стаяла гордая «Непримірымы селькор». Башлыков аддаў пісьмо Харчаву з рэзалюцыяй, напісанай зверху коротка і ясна: «Праверыць, прыняць меры, далажыць». Харчаў за які дзень праверыў, і на другі дзень лёс гарошкі рашыўся. Гарошку знялі з настаўнікаў. Харчаў прапанаваў таксама арыштаваць, і каб не апейка, гарошка даўно быў бы за кратамі. Башлыкоў падумаў, павагаўся і схіліўся да апейкі. У апейкі былі моцныя довады. Гарошка трапіў у афіцэры не па сваёй ахвоце, а як настаўнік. У грамадзянскую вайну ніякім белым не быў, рабіў дома, быў потым у чырвонай арміі, з першых жа мірных дзён сваіх пасля арміі увесь час у сяле. Але вярнуць гарошку на настаўніцкую працу Башлыкоў не згадзіўся цвёрда, рашуча. І от гэтыя дзіцячыя, шчырыя твары, гэтая вера і надзея, што ён, старшыня райвыканкама, апейка, можа сказаць ім, любым і ясным, якія думаюць, што ў свеце ўсё так проста, што праўда і справядлівасць рэчы абавязковыя і лёгкія, не ведаючы добра, што сказаць ім. Ён знарок стаў распытваць кожнага, як хто вучыцца, ці добра паводзіць сябе ў класе, ці памагаюць бацькам. «Ну што ж», — сказаў ён, гатовы развітацца, — «дзякую за тое, што вы сказалі. Я перадам усё, каму трэба, скажу, што вы прасілі. От і ўсё. Бывайце здаровы». Некаторыя ўжо сабраліся, абнадзеяныя, кіраваць да дзвярэй, калі бялявая з ружовымі плямамі насцярожылася: «Дак як? Аставяць нам Івана Мікалаевіча?» «Я ж сказаў, перадам, што вы прасілі». «Не, вы скажыце. Аставяць?» «Я буду прасіць». «Не, не, вы скажыце». Апейка нічога не сказаў, толькі лагодна, як бацька, які не хоча крыўдзіць малога і не можа даць усяго, што той просіць, усміхнуўся: «Ну, шчаслівай вам дарогі». Яны пачалі выходзіць не вельмі ахвотна, не вельмі ўсцешаныя, найбольш таму, што дзядзька з пугаю штурхаў іх да дзвярэй, не парадаваў іх. Але што ж ён, апейка, мог сказаць ім іншае?